यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खो।